أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رامكو في توب ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko bala ñuy dugg ci dars bi rek jéggulu len samedi bi passé yalla dafa def ma demone risa tol don len defal conférence motax gisun len ñu won samedi ñi ngi jéglu bu baaxa baax ndax samedi sax daawuñ ci programmé mais xamna bi mom accident bu mag la jox nañ ñu date bi ñu bind ko ba paré ñu dem ba mu dess ñetti fan ma vérifier ko dama yaakaaroon né dimanche la ndeké samedi la té japp nañ ko ba paré mais samedi mom danaka dañ ko jaglél tafsir bo duñu bëgg diko programmé lenen no ngi and ak yeen batay ci téré borom bi tabaaraku wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al-a'raf ci katanu borom bi bu nu yalla dimbele ñu wara jël tay juroomi aya 65 66 67 68 69 juroomi aya yo xamne sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu ngi ci jangal juroomi mbir yoy ba ci jitu moy ad-da'watu ila ibadati llahi wa tarki ibadati ما سواه وهو معنى لا اله الا الله دينا بوك تاي تي لي ني جانغ موك جولي دي موي ليرال غي ني سونو بوروم دي ليرال ني ووتي جيمي تي يونو يالا اك باي جامو لودول يالا لولو تي تنك بو غات موم موي معناو لا اله الا الله ndek la ilaha illallah gi ñi deg guddi ak beccëk muy genn ci sunuy gemmiñ di dugg ci sunuy nopp lamuy tekki moy day wote nañu jaamu yalla day téré ñuy jaamu keneen kudul yalla ndek lool la ilaha illallah di tekki la ilaha illallah ñaari baat la day daq di saxal la ilaha day daq illa allah day saxal mom la ilaha illa allah dafa am ay shart nit da ngay deg legi ñu ne ku ne la ilaha illa allah rek duggu aljana ke deg motax nit ñi diko fowé sabar yek estadi yek soare yek chaaxanu kay yep da ngay deg la ilaha illa allah ku nekk ngi wax way la ilaha illa allah gi yalla bëgg nu dundu da am ay shart dafa am shurut la ilaha illallah gogu chaabi la lol ñu nan clé bo am ay beñ bo xamne boko duggalé ci buntu soko yëngalé tourner ko mu daadi ubbi lolou moy makna la ilaha illallah la ilaha illallah limuy tekki moy day wote jëme ci nañu jaamu yalla kessé buñu jaamu kenn kudul yalla lol moy maana la ilaha illallah leena nañ xol kumu meuna don ci ñun xolal yow sa la ilaha illallah ndax jaamu lo na la yalla ndax bayyi lo na la jaamu kenen ku dul yalla bu fekke def nga lolou sa la ilaha illallah werna waye bu de ba legi ya nga wax la ilaha illallah di bokale sa la ilaha illallah werul ñaarel gi moy mashru'iyatu daf'i al ittiham ñi ngi yonal sharia mu ngi yonal l'islam mu ngi yonal dindi tuuma wa dindi tuuma borom xam xam dañ nan dindi tuuma du ragal yow ya nangam nga man defuma lol wax deug yalla defumako lol tekku la nga ragal li ndax sharia islam mo ñu sant bu la tuumaale nga taxaw leral sa bop ne liñ la tuumal du yow nit ku nek sharia moro yonal ci yow nga dindi tuma waye nga jema setal sa bop mimma yuttahamu bihi min al batil liñ lay tiaxa liñ lay joxogn dila dut baram nan la yow fexel ba yow gogou bumu nek lu deggu fexel ba yow gogou nga dakh ko bumu set wetch lele ñu taxaw nañu yeen da ngayena bañ magni ñun dañu wara leral lolou ne ñun bañu ñu ben mag amuñu ben magu islam buñu bañ ndax islam moñu sante sax dañ leen wara ñaanal ha rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna yamul fofu de muna wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kon ñu mënu bañ ken waye lan mo fi nek dafa am lo xamne nak yalla ko mom su fekke bo waxe li yalla mom ñu ne da nga bañ diw ba deug yalla ñoy wax rek waye bañu ken waxna ben way yeen de ngeen compliqué yeen de ngeen melni yeen de ngeen def nangam maniko dede sa way yalla xamne ni lol ngay wax dara nek ci maniko ñun dañu ne dañu wara julli lolou yalla moko waxo ñun ñoko wax ki baña julli nak ba barana la da nga bañ diw est ce que def rek ni da nga bañ diw yak mom kan mo ne ci deug yalla mo ne dañu wara julli aqimis sala wala yalla wax ko lekin ñun duñu julli nga ni ko di ngeena wara julli nak mu na lutax fuñ koy tek ndax diw do abul julli keur ci keur nga wax mu ne da nga bañ kok est ce que da nga bañ kenen ki mu ne yeen di ngeen eppal mané ko dedet l'islam ñent jabar la maye ko am 40 bokato leg bo ne l'islam ñent la maye dama def dama am ben juma bu may yité ma def ben khutba mané ko eppal ñent jabar genn nga l'islam ñu convoquer ma convoquer ma ci bureau bi kay ma ñew ñu ne ma yaw bi ngay jité kéro problème bi fi indi da nga dem fi touti ñu tal fi touti mané la la def ñine ma talibé diw ñoo fi ñew néna seen sëriñ nga doon khutba mané man ñine wa mané délet ñune si ma da di génné dictaphone bi mané déglu lé kan la fi tuddu sëriñam ñine nono tuddo sëriñ mé da nga né koppal ñent jabar génn nga ci lissam mané loolu man waxumako ah kon sëriñ bi da appal ñent ñune ah dafa bari juroom ñaar la mané koku yéfer la koku yéfer la islam moko wax man waxumako bu fekke lolou mom moy man ma bëgga taal fi yeen fi bëgga taal yeen yalla wax li ki eppal ko ngenne ken duko wax c'est ça lolou moy wax bi soone nañ julli ñudul julli ñu ne ñun ngay wax nga ne nañ yem ci ñent jabar ñi eppal na ñun ngay wax ngay dañu wara dem makka ñi baña aji makka na ñun ngay wax ngay dañu wara wor ñi baña wor ne la ñun ngay wax ah legi nak kon fu ñëm Senegal sa yo defé ben waxtan ci diiné rek ñu né ki ñun lay wax dama def ben émission RDV ci lan motax jikko yi yaqku ma ñibi sama gorob woma sama papaay soxna mu woma kër ga ma ñew mu né defal attention mané ko mu né amna ku fi ñew néna tay seen sëriñ rek nga nekké won ci télé bi mané ko man mu né waaw mané ko man de pourtant yow deglu nga waxtan bi mune wa deglu nako kay man ko dama fatu du ken mune tuddo kende waye da nga ne amna kilifa ak diine gu fi nek di maye ay xale yi jigen te duñ tagu sen dek sen bay kon neena mom serignam nga wax neena waye tontu nako sa xel na dal neena ko yow mi yow ya wax serign bu maye mom mum tudul turup e sa lol moy wax bi da ngay gis ku jalgati l'islam nga wax ñu ne ki ki re togn ana togn nga gi alquran moone buñuy maye jigen nañ ko maye fan ki hu nabi izni ah yeen egali ngeen aya bi di kon man mako wax yoonte bi ne la nikaha illa billah kon mu ngi nonu man waxumako di yalla wax li yoonte bi wax legi boko fi ne bayil toj ko toj senegal ken wax diine ko wax diine rek am nga ko wax yow da ngay toj yow da ngay dingat li moy probleme motax tuuma yoyu da ngeen koy dindi waxulen ken toñu len ken waye wax len li yalla wax ak yonent jeexna nañ ko wax ci wax bu rafet masru'iyatu daf'il ittiham moy yonal nañ ci ñun yonal nañ ci sharia yonal nañ ci julidi suñ len tumale ñu dindi ko mom set ñettel moy min waza'ifir rusul alayhi musallam al balagha motax gis nga xolal fi tay li ni sumay pare rek ngeen diw lay wax yalla dafa yonal ci yonenti li len yalla jox nañ ko jotali legi señ bi taxaw ne ma dafa am yonenti bi lu meuna beul te yalla ne ko ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayka fa illam taf'al fama ballaghta fama ballaghta risalata yalla ne yonenti jotali li mala jox soko deful ben wayna yonenti bi kay man def ma neubal mbir mi daf mako jaglel man kesse ay jagle la ci bir jagle ku wax deug yonenti bi jotali ba taxaw bisu arafat naj bi tang jeur ñak bi di walangan ci kawam sahaba yi yeureum ko ndaysan sallallahu alaihi wasallam sahaba yi dañu bëggoon yonenti bi sahaba yi dañu bëggoon yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam lu bëgg lu raw seen bop dañ ko bëggoon lol sahaba yi daal jël ben sœur ñu daal ci def ñenti bant ci côté bu nek ñu def ci dal na yalla fay len yeen borom lumière yi dal na yalla jox len lumière sen biir bamé sahaba yi mbok yi dal di jël ben sœur dal di koy kérale yaronte bi alayhi assalam ñu tak ci ñenti band yaronte bi ne ala hal ballaghtu ndax jotalna sahaba yi na mun allahumma fashhad sohe ba ci yag mun ala hal ballaghtu ndax jotalna sahaba yi ne nam mun allahumma fashhad yalla matalna sahaba yi matalna gay ne waaw mun yalla sedel kon kay koku naka lañuy waxe dafa neub mbir mi est-ce que yonent bi amna droit yalla ne ko ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayka mu taxaw ne man dañ ma neubal mbir mi yalla ne yonent jotalil mbir mi am nit taxaw ne yonent bi def ma neubal man kon bokku na ci fonction message yonenti moy al balagh moy jotali lan lañuy jotali lima umiru bi iblaghihi li len yalla jotali lo lol lañuy jotali kenn ci ñom amul droit yalla ne ko jotalil mu ne damay neub ana ben tere bu ndaw bu jiddu durusul awal bo fa deme da ngay fek mu wax li war yonent ak li yonent warul def li war yonent han ak li nga xamne yonent waru ko def benen moy fadilatu nus wa khuluqul amana dañ koy jël ci aya yi fadilatu nus mbok yi li di layante biir dafa am ay ngeeneel yu reuy yu ci nek te diine yep lol la ad din an nasiha diine yep layante biir la waye lol ñu nan amana dafa bok ci mandar ga yonenti moy al amana yonenti dañu am ko douté yalla da leena wolu ne len lima len jox jotay len ko jam ñi juromel moy istihsan at tazkir bin ni'am fa inna dhalika mujibun lishukri wat ta'a istihsan at tazkir bin ni'am yalla dafa bëgg dafa rafetal ci ñun xewal yim ñu defal mbokk yi ñukoy wax nit du sak jëf wa amma bi ni'mati rabbika fahadis te eh Muhammad istihsan at tazkir yalla ko beug ñu ñuy fatali way lan bi ni'am ji xewal yim ñu defal yalla may nañu ay xewal wala maynu ah ko ni yalla may ñu dara ñu da ngeen nopi yalla may nañu ay xewal ku ñem ñem ni wama bikum min ni'ma fa min allah xam nga lutax lele bo waxe ndax yalla may nañu xewal nit ñi dañuy tayara tont xam nga lutax ya mu nañu xewali moy ay million ay milliards ay auto ay avion yu naw ay gratte-ciel ay ha tok gi ngeen tok ni jakarlo ak man may wax ngeen di deg re xewal gënu ko reey ñaata nit ñoo bëgga ñoo fi mënu ñoo ñoo ha tanki ngeen doxé tanki kan mo ci mëna fay yalla dañ dan dem conférence gore ndaysan bu ndéparé fi def ay njaga jaay dugg salu ñu wacc def conférence bi ben ané ndaysan ñu def dugg salu bi wacc muy taw ñepp ngi salu ma gis ben way ndaysan mo ngi ram ak yiré bi ci taw bi ci ndox mi ci suuf si té and ak ñun kat mo ngi ram ak yiré bi mu sol yépp mo ngi ram yiré ya nga toy xat mu ngi waxuma mu ngi toy mais mo ngi tak suuf ma xol waji xol sama bop xolal ma sentir waji xolal ni muy ramé ci ndox mi ak suuf si tak ko yépp mo ngi ñun ño bokk pass ñun liñu bëgg la bëgg liñu indi moko indi nga xamni mënon na tok ne manam na ngant waye mo ngi ram nek ci kanam jëm ci place ba ndaysan ñepp def ben convoi jëm ci terrain bi nit day sant yalla liñuy gis xewal la wala du xewal ñun ñi xol fi xewal la wala du xewal ha ah xam nga lutax xamu ñu ne ñun gis xewal la xamu ñu ko ñun gis ñun xamu ñu ne xewal la xam nga lutax parce que musu ñoo gumba ben fan wallahi bu la yalla natone ben sek ben fan nga gumba amon na ben waykatu americain bu gumba won bu tuddu xawma Steve won xawma Steven ha da daan wax gumbala won xawma mu ngi dund xawma deena jamono yema nekké xala dama daan dégg ñu né dafa doon wax képp ko xamné fexé nga bo mu xol aduna bi nu mel mu gis jabaram ak domam rek dina la jox alalam lepp parce que ay milliardaire la won képp ko xamné fexé nga bo mu gis aduna bi bo mu gis soxnam bo mu gis domam dina la jox alalam Allahu akbar xol ñun ñi ngi xol kan ma fay yalla facture bobu yaangi deg wala lo du xewal yaangi noyi yaangi dem yaangi ñewat yaangi teud yaangi nelaw xol amna ño xamne ndaysan dañuy jek jek duñu mëna nelaw ñew bu len hôpital wala ñi dañuy jek duñu mëna gis ñew bu len hôpital ñi dañuy jek jek di fat duñu mëna noy ñew bu len hôpital di len samp oxygène ñi bëgga dox duñu mëna dox ñi bëgga wax duñu mëna wax yow loolu yëpp ma lim alhamdullilah ma ngi yow ndaysan ñoo ngi ci war nañu sant yalla wala war ñu ko sant mais sénégalais bu xeyé amul lu mu jënd cigarette rek soko né ça va mu né sénégalaisement quoi tay down bi dafa ki quoi dara bouger wul quoi affaire doxul quoi dëkk bi da makki wa dëkk bi da makki saali saal neena suñ la waxe nga ni dëkk bi doxut mu na yow doxo nga bëgg dëkk bi dox li la yalla sante defo ci dara yow ya ñëk baña dox ba faré wala dëgg di yow doxo nga bëgg dëkk bi dox sa la problème ñun doxu ñu bëgg affaire dox te ñun doxunu li la yalla sante dara ga ci deful dara ben way wona ma sank telephone xawma mu ngi fi xawma ci tay mbok yi mën na mu ne fi mu ne ma kër gi may fanan kër gi duñu yew pour julli fajar legi man duma mëna ubi buntu kër gi nan lay def ndax mën na julli non wala ci bir kër gi wala xolal kër go xamne duñu yew fajar keur go xamne kenn du yew fajar keur go barke dina wacc ci keur gi ha wadan amna ben khutba buñ fi defone khutba baangi don tuddu naka lañuy def ba barke wacc suñu keur yi kayfa naf'al hatta yanzilul baraka min buyutina naka lañuy def ba barke dug suñu keur yi barke keur go amul barke keur gogu alku nañu keur go amul barke keur gogu ku fa yewu alku nga ndax li baxal ni du alal nit ñi lool lañ japp alal da ngay gis tay ko am alal rek gané tekina non sa way tekina tekke gudde parce lan parce dafa am xaaliss tekina du xaaliss moy tekilo nit fala yalla lu mbokh da ngay deg ñu nako am xaaliss texe nga yalla ba muy wax texe dafa ne faman zuhziha anin nar wa udkhila al janna faqad faz ku yalla musal ci safara yalla dugal al janna yow ya texe ñun ñu ne senegal da ngay gis salibater bu tak jabar sax boy texe na tel na di tak jabar rek taxu nit texe kon yalla dafa bëgg xéewal yim ñi defal ñukoy wax nit sante dafa wara def sante yalla kon li mbokk yi moy juroomi aya yi ñu wara jël ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu aya yi wa ila adin akhahum huda ايوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد الله فيك jazakallahu khairan kalna yalla fayal yu bokki sunu borom subhanahu wa ta'ala tokhona ñun ci yonent yalla nuh moy qawm nuh munañu tay dem nañ benen dekk ak benen yonent munew wa ila adin akhahum huda borom bi neena jalla jalalu diñu netali len ci ay yonent ci ben yonent bu tuddu hud yalla yoni won ko ci dekk bu tuddu wa dekk bu ñu tudon qawmu ad yalla alage len bañu bañu bañé ci ngelaw ngelaw lo xamné sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin summa bañu lankalé yalla yalla yoni ci ñom ben ngelaw ngelaw li di dejjeti kër yi di len yobbu ba ci kaw di door ci suuf gelem ni mu tollu ngelaw li diko yobbu ci kaw door ko ci suuf guuy garab lu mu deugar deugar ngelaw li dejjeti ko lolu ñaata fan juroom ñaari guddi yu andak seeni becc la yalla alek wa aad qawm hud borom bi ne wa ila aadin at umma azima ben peuple bu mag lañ nation ay ngand lañu won wa aad yeen say ngeen gi setan ci tele yi ñu genné len ay film ñu ne ñoo ñu ay lan lañ ay goliath han dañoo ngand kenn da ngay kenn fi ni la toll dañoo ndjol ponkal danaka ñun ñi buñ doon andok ñom ñun ay tungune lañuy nek non la wa a tollon est ce xam ngeen ne nit ñi bi yalla bindé aduna ba légui nit ñi dañuy gëna wañéku mais jëmuñu kaw nit ñi dañuy gëna wañéku ci ndjolay nit ñi dañuy gëna wañéku ci am yaram ci saanu nit ñaata mètre la won 60 qasat li 60 ni ni adama lol la won 60 yaatu way bi nan la won 7 kon koku minise bu ko bëggon defaral lal ban lal la koy defaral leena imagineel ñooñu nuñ tollon gudday 60 mètres yaatu way 7 te amon nañ ay kër ñu ngi don sol ay yéré ñu ngi don sol ay dal leena nit ñi di wañé ko xolal di wañé ko di wañé ko waat xam nga tay ñun buñ bëggé tabax dañuy ñëw jël ciment fi dit ki ñom dañuy ñëw fekk montagne ñu yatt ko dëkk ci ay fan ñu yatt montagne bi taf taf def ko ay neeg ay kër dëkk ci ba légui bo démé ci ay dëkk da ngay fay fekk trace montagne yoy ñu doon yatt motax mu ne umma azima xet bu ngand lañu won ñom waat kanu aksar min ashar qabail ay giir lañ won ay giir yalla dajale len ñom ñom ñu nek qawm ad comme ñun ñu nekké ay giir senegal ñaata giir la ñoo fi nek ha xam ngeen luy giir tuko lori ay giir lañ njaago yi ay saraxu lay sosa yi jola yi mankañ yi lolou moy giir qawmu ad fukki giir lañ won comme ni ngeen jange banu israël ñom ñaata lañ won isna ashara fuk ak ñaar lañ won motax bi musa jele yat ba door ko ci xeer wi fan faljarat minhu isna ashara aynan qad alima kullu unasin mashrabahum yalla ne len kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin kon ñom lool lañ won neena wa manaziluhum kanat bi biladil arab qawmat ñom ci dekk arab lañ dekkon yonenti yalla yoni ñetti yonent dong ñoo ci arab ñi ci dess ñep ay juif lañ ñetti yonent ñoy arab ku ko xam samedi bi ñew na la indi montre dengen ñetti yonent ñoy arab ñi ci dess ñep ay yahoud lañ question bobu samedi lañ tontu bi bu ñew lañuy tafsir inshallah ñu tek fi montre bi ku wax rek jël ko samedi ne ko mu denc ko ba samedi min hadarat al maut ila amman ci place buñ nan hadar al maut lañ tambalé ba dekk buñ nan amman ñom waat fofu lañ dekkon borom bi ne wa ila adin fatalikul yawn yen xetu muhammad yonne wonna ci qawmu ad fami giir bobu akhahum sen mbok waya min an nasab laysa min ad din mbok ñaar la mbok deret ak mbok diine waye aad yalla mu ne wa ila aadin akhahum yonni wonna ci giir gu tuddu aad sen mbok lan la fofu sen mbok ci deret mais du mbok diine akhahum fi nasab yalla ne mako yonni ci ñoom mu nek ab yonent nek ndaw xol len yonenti ni ñu baxé ni ñu ragal yalla mom nuh bu mu ñëwé bu am xoot bu mu ñëwé lan mo doon programam qala ya qaumi i'budullah gis ngeen yeen nit ñi ñu ne amuna jaamu len yalla pourtant ku yalla yoni am nga ndomba tank de bu doon ñun fi da ngay gis ku president yoni wala ku kenn yoni rek ku chef de quartier yoni sax ñoo di ngand ngandalo ku dé sax da ngay gis ñu xaar xaar leen diw yonne na xaar leen bu ñé di ngandal garam bu man leen yonni légui nak néw ba ngok yëkëti ko da ngay ñëw rek ñëw na défar leen sappé lool rek la won man kay sappé mënon lañ ko défar bu yag jullé ko suuliko qala ya qaumi ibudullah yen nit ñi jaamu leen yalla na ngeen yegne malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku ngeen wara jaamu ci kaw suuf si diko kennal kudul yalla kenen ko fi jaamu da ngay pers lol dafa ralet ci ñun barki dem wi ñi firi nuh du lol la waxon ibudullah malakum huuta ngi ni lol la wax motax yonent yeb ño bok programme dembu khutba nañ ko yonent yeb ño bok programme amul ben yonent bu ñew naan man mi la ñom ñep bu ñewé ni lañ def dañoo joxal nit ñi seen baram yalla dégager seeni bop gis nga lan moy résultat bi mu ne len afala tattaqun lu tax bi ngeen ragal yalla bay len yeeg yi ngeen def ngeen jaamu yalla ragal ko waye wax na len chaque jour dekk bo dem amna fa ñoñu ñu naan mala qalal mala alladhina kafaru min qawmi inna lanaraka fi shafaha mala ben groupe bu ndaw la groupe nit chaque jour deuk bo dem amna mala nya ngay tambalé manam mala meun nañu fess sal mbolo mo xamné meun nañu fess sal lay doon way duñ ko op 1 ba 20 ñom ñoy ponkal yo xamné chaque jour ñom ñoy détruire deuk bi suñ ne jaar leen ni ñom ñaanan deed bu leen jaar ni su dekk ñom ñoy reño di teureulal nit ñi lu ñuy def ak luñ dul def ñoo ñoy mala gang très bien gang wala ay lobby ño xamne ño fi nek su nit ñi wala def dara ñom ñoy ñew deterur nit ñi jadd lo leen nit ñi nak ndeysaan duñ xam nu mu dewe qala al mala mbolo momu ñune mbolo momu lan moy sen pass pass xolal fuñ bok yalla mu ne alladhina kafaru ci yeferi lañ bok waye ci dekk bi lañ dekk ndax min qawmihi ci nitu hudi lañ bok ñu ci biir bi nuh ne bi hud ne i'budullah ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun xam nga ñom luy sen réponse inna lanaraka la fi shafa yow la ñu nekana yow da nga dof quoi est ce que boy bi déssewul do fekk fi ay kilifa mu nan ñu jaamu len yalla est ce que ki déssewul est ce que ki manké wul xel mi est ce que ki waru ñu ko yobu dalal xel xol ko yaakar na dal xel mi dafa xawa dess amul xam xam dal ki dal amul compréhension ki dal musul yewul pourtant lan la fi wax bañ koy tumal ak ndof jaamu len yalla kesse ngeen ragal ko lolou kuko wax da nga dof motax kuñ ko wax tay bu yemo nga muñ parce que waxon nañ ko dem ñi la gën kuñ wax tay bo ne yalla kesse kesse ñu takkal la ben ticket war nga muñ parce que dem ñu la gën waxon nañ ko ñu wax len lu raw liñ la def wala ñu wax len ko hoot bi mu ñëwé lan la fi wax bañ nan ko yow da nga dof da nga déssé wéro bu baax quoi ki yaakar nañ ne sax ay jinné ko japp non ku nekk di wax ñi nan jinné ko japp ñi nan dafa rew ñi nan no dafa dof ñi nan amul xel ñi nan compréhension mo dess quoi il faut ngeen muñël leen ndax xam ngeen xalé yi nangam diiné xalé loolu lañ wax yow légui ci diiné xalé nga nek amon nañ ben pass ñu koñ quoi da xéer ak qabdu allah akbar ñu né diiw chamde légui ci diiné xalé yi la nek diiné xalé yi qabdu rek ñu né diiné xalé dafa am diiné mak pay diko ndaysan diko kobosante xolal cham xalé yi la top xalé yi nañ ci diina xalé yi la nek mom dong moy mak ben mak ci jakka ji bu top xalé yi ndaysan yamuñ ci ne ko da nga dof waye ñu ne ko wa inna lanazunnuka min alkazimin ñu da yakana yow da ngay fen nak dimbali ñu nak dañ doon moytu rek mo dañu na la da nga dof ak nangam mais xolal deug sax yow da ngay fen yow fan la yalla yoni kilifa yi nek ci dekk bi yalla bayi len fi dila yoni ay dimbali ndaysan xolal nek fanan dofuma nek fanan fenuma khala mun ya qaumi yeen samay mbok mag yeen ñoo juddondo fi la juddoo fi la magge fi la yaro xam ngeen ma mu bax yeena gëna xamne laysa bi shafa xam ngeen ne dofuma dara daluma duma daanu rab ay jinne japp ñuma jommi wuma dofuma yeen ñi xam ngeen ko bu wër da ngay na nar musiba rek walakinni waya man mi rasulun ndawla min rabbil alamin bu baye ko ci borom mbinde fi borom asman ak suuf borom adina bi mom yalla moma tan uballighukum risalati rabbi gis nga comme nuh lum waxon risalat mom tamit lum wax risalat waxul risala jamu lako def lol mo lone message bi ñom ñepp ak ñoko bok ben message la ani abdullah wajtanibut taghut jamu len yalla baye len xereb yi lol moy message bi mota bo wedde ben yonent wedd nga yonent yep ben yefer dafa laaj na yeen man la yeen julli di jaxal ngeen ma yeen ngeen bëgg tak chrétien ak yahoud bu jigen waye ngeen bañ ñun yahoud ya chrétien ñu tak seen jigen ni mak docteur diallo bu pédiatre dañu and ci ben liggéey kay ñoo tok salle d'attente di xaar directeur bi ben way fekk ma fa fekk fa ñuy waxtaan waji jekki rek nema yow dama la bëgg poser ay question maneko ah lutax mu ne dama xamne yow oustaz nga rek maneko de mu ne way tay dimbali ma rek nga tontu ma ndeke ay pièce la lal maneko bismillah mune waw est ce que julit mën na may chrétien deret chrétien mën na may julit deret maneko waw mune wala ñew nga nek mën nañu mayante deret maneko waw mën nañu mayante deret kay mune wa legui nak lutax ñun mënu ñu leena tak comme mën nañu mayante deret kon kay war nañu mëna takante ñom ñu tak ñu tak leen maneko deet may legui lutax maneko ñaari mbir la mayante deret mbirum aduna la tak mbirum diine la fe yalla dafa ñu boole aduna ñun ñoko bok suñuy lek dagan na ci ñom seeni lek dagan na suñu yere seenu place seeni auto suñuy auto han parce que lool mbirum dundu la deret bi dundu la man ahyaha fa kaannama ahya an-nas jami'an gis nga nas la yalla wax wol sax mu'min so dundale ben bakkan dundal nga ñepp nas la yalla wax parce que mbirum aduna la amma tak nak mbirum diina la maneko benen question bi moy ñun man nañu tak nasaran man nañu tak yahud lutax amanna bi musa wa amanna bi isa alaysa kadhalik ñun gëm nañu isa wala gëmuñu ko gëm nañu Musa wala gëmuñu ko ñom na gëmuñu Muhammad ma dama ramu ñu leena may suñu jigeen maneko buñu gëmé Muhammad légui ñu may len sen ñak gëm Muhammad mo dañu leen may jabar maneko bul dem feneen lool dong la muna wax nga deug de maneko jeexna maneko sa dombu jigeen su ben way ñewon ci mom nopp ko ngeen ñew ba ci baay ji muna yaay baayam nga ne wa muna gëmu muna yaay baayam way gëmuma la loy wax sa dombu jigeen bi ki de duma la ko may ki tax ak ñak ah legi nit ñew ba ci yow ne la gëmuma Muhammad te yow amo ko dul Muhammad wala yeen am ngeen keneen ko dul Muhammad ni dafa do deg sax ñu tontu ci kaw yeen da ngeen am keneen ko dul Muhammad ngeen di nopi ngeen wax ci kaw ñun amuñu ko dul Muhammad di annabi awla bil mu'minina min anfusihim Allahu akbar wallahi amuñu ko dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi deg deg barki dem ben cheikh mu nan da ngay wax mu ñu nan sunna la rek sunna rek mu nan yonent bi door nañ ko ngir yow khas nañ ko ngir yow genn nañ ko ngir yow toroxal ko ngir yow mu indi la dara nga nan lolu sunna la rek te def nañ ko lu ne pour yow fasé nañ ay jabaram ray ay sahabaam xiflo nañ ko marlo nañ ko dam ay beñum xuri ay omam ngir yow pour jotali le message bi pour bo de dug aljana nga jël sunnam diko rekkal nan rek sunna la rek yow lutax do def li nga nan lolu sunna la rek quoi diko sun diko rek te yonenti bi de ngir yow yo xamo li ngay dundulal mo da sahaba yi xamone yonenti bi ñom addu alayha bin nawajiz fi lañ maton affaire yi Allahu akbar yonenti bi day julli jublu masjidil aqsa yalla jibril yalla yoni jibril yibril ne ko tourner jibril masjidul haram yonenti bi tourner sahaba yep tourner bu musulmane mune len sax nga tourner ñi ne ko ya tourner ñu tourner muy jummi set muy julli soldat jibril ñoo ne ko dal li dafa am sobe simmi ko mu simmi sahaba yi simmi dal li mu pare mu gis dal li ra comme sunu dal li nu muy ra vendredi mune li nak ñi ne ko ya simmi ñun duñ fi xaar re lo def ñu def ko ñun nak ñun nak yonenti bi mo def li nga way nak ñun mag ñi fi ñun fi xam nga fi diw diw ko ko yoni ben fa fekkon na ma sunu jaka ndaysan mu ñew na ma yow legi da ngay julli di def ni sa loxo lol yag na nak de maneko waw mune lutax maneko mune imam malik maneko malik yalla yoni wu mune yo yone dotuma wax ak yow mané wa bu yabo ma est ce waxuma ko deug malik yalla yoni wuko di ku bax la won borom ngir la won waye dafa topon yonenti bi yalla yoni wuko fan ngeen gis inna arsalna malik muhammadur rasulullah yalla malik yalla yoni wuko legi naka lañ koy topé baye yonenti bi waxuma kenen de malik rek la wax dañu topé malik baye yonenti bi té mom sax dafa né kullul kalam yukhas wa yurad illa sahib hadha alqabr imam shafi ni iza sah alhadith fa huwa mazhabi ala ali ñu bëgg yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko mu ne len laysa bi shafaha man de dofuma walakinni rasulun min rabbil alamin man dawla lu yalla yoni uballighukum malen di jotali risalati rabbi samay message borom la dajale di len ko jotali takat wa ana lakum nasihun amin man mi de wax deug yalla la yakatu bir la bo xamne amin limay wax dama ci am confiance mu leer ma nañ li ma len di laye bir moy bu ngeen baye bokale bu ngeen topé yalla kesse de ngeen di texe azuna texe alakhirah lolu man dama ci am confiance bu leer nasihun amin xam ngeen say nga am nasih mais nekul amin nak waye mi ki nasih amin limuy wax dafa leer ne lolu moy am euleuk bo topé yalla bo da nga dugu aljana leer na nañ ci am confiance am ci ko luté fim nek ni man lima len di layo bir ni yeb woruma kat ndax bu ngeen ko defé da ngeen dugu aljana woruma de waye amma mom yonent bi mom def ko leer ndax yalla ko yoni li muy wax ko def dug aljanna motax mu ne len inni wa ana lakum nasihun amin alquran ne aw ajibtum aw ajibtum ndax da ngeen di waru an ja'akum mudikkelen zikrun fatali min rabbikum mubaye ko ci sen borom waye lan moy sen problem ala rajulin minkum ben way moko indi bu dekk ci koñ mi di lek mbaxal di nan café di war fas mom rek moko indi ngeen nan ko no yow kanya nga fi jang kanya nga fi mag kanya nga fi juddu kanya bone yalla neena rek ñu ne boy dañuy fontu rek ñom ñu fekk fi suñu paay dundu ba de kenn bokul yalla neena ñom ñu ñew naan yalla neena loolu lañ wax yonenti xolal ndax da ngeen di waru an ja'akum mu ñew ci yeen zikrun fatali fatali la waji indi kan moko indi fatali bobu fum joge min rabbikum ci sen borom waye kan moko indi ala rajulin minkum kenn ku bok ci yeen ci koñ bi ci fami bi ci dekk bi mo fi mag yalla yoniko ñu ne non non non non non non il n'a pas question kanko oyetta ko sar yettete be sar be ngardota ko jamaa amen samba mom de cham la sante non jakaji ku sante cham du ko jite ñoñu duñ fi jite ndax ñoñu seeni mam janguñu won waaw seeni mam janguñu won set bi jang na ba raw dekk bi duñ ko jox jakaji ah non non non non non non non ñoñu kay luñu jang tamit duñ fi jite legi nak lool ban diine la lool moy li di waji ñew na yalla tan nako yoni nako yeen skay sen problem du lolu sen problem moy vérifier le ndax limu wax amna wala amul ndax limu jang moko na wala moko waye dekk bi mo fi raw luñuy def moko xam ñu nako waye nak say mam ndeysan nak yow gis nga ku bax nga deug la sax dem nga ba jamiil islami fa yonenti bi teud fof nga genné waye say mam nak daawu ñu jité de nga bal ñu wa lolu ban diine la ba diine la lañu lay ñuy dundu Sénégal ñun té lool ma lay wax ni mu dafa am ci ay dëkk di ay nit mokal nañ sharia dé wallahi kenn musu leen déglu buñ duggé jakk ji feele lañuy taxaw duñ sax ñëmé wax xol wa lool lool fan la nga gis ñu xamul dara nekk ci dëkk bay rajaxé té kenn ñëmewul wax affaire du affaire mam yalla bu muy tan yonent yalla hut muy de ko tan ngir mamam affaire du ay sante da ngay deg ni xol senegal rek niñ jele ay sante tek ci kaw ñoo ñi ñew diw ñew na acha bismillah na jalla ci fi ñoo tok pourquoi mam nangam la sante est ce que xamna dara bay tok fi ben way dafa de ñuy xaar señ bi mu ñew mu yonne deg na domam dom bi ñew ak gram bu xamne fess na jakk ci ñepp jog taxaw diw ñew na ca ñu ki lañ yoni ñu nako yo lañ doon xaar defal leen sappay acci li xam leen ben pa joge fele nako zaj indi ko ba ci digg sappe bi samp ko ne ko kecc ne ko suma yi ci risala ya ci muju xam nga so deme ci risala buñ lay wax kuy julle neew ay lay wax ku mel ni ku def ni ku def ni dila ko limal diko limal ba ñu ñew ci borom mu rafet mu ne ko yow suma yi ci risala ya ci muju taxawal fi ndax yow mu rafet rek nga am ci diide pa bi wona deug ku nit deeng naan leen li xam leen defal leen safay xam nga ne koku wax deug yalla dañ ko togn c'est ça le problème senegal motax yonent yalla hoot bu mu ñewé mu ne leen bu leen waru senegal dañu gaaw waru da ngay taxaw di wax di na lay ki mo neex ay way deggal mu ne sunu mess yi deggal mu ne sunu zippi yi ay way deggal mu ne sunu dangal yi yow ya neex xam nga na yow ay way way topal ne señ di wala raw te waxuko yoy lañ lay wax amna ben way bu ne buñ ne ko yow yow nga ni kilifa diine nga mu ne waw ñu ne ko tax sa jabar yi duñ muuru mu ne man bis bu nekk ma dem ci kanamu kilifa gi ma and ak sama jabar yi musu leen wax nañ muuru kon bu doon muuray deug la mu wax leen ko allah xolal lolou ci kanamu yalla polen lolou ci kanamu yalla bes bu nek sa talibi ñew ci yow nek ci tiaxan wuli nga ni ko li du deug nga nopi ndax lan poñata aduna ndax amna lu mu indale indale na lu dun wala fi nenañ ko mbusa sankal mbusa kersa sankal yi gaay di indale motax même bu ñuy lak dekk bi ben way da def tojangé ba paré xamna né tojangé la def borom dekk be ko wara atté mu dem may borom dekk bi mbaxné bu wéx grand mbub bu wéx chemise bu wéx tubey ju wéx marrakech ju wéx yépp jazinaer la mu ñaw ko mo fa mu ñew né ko jour jugement bi solo li nga ñew waji sol ko ñew bu né ñaar ñi xulo lu leen joté waji wax mu né lu ngeen joté waji wax mu né cey mbummi mbummi mbummi ngani lu ngeen joté waat yow waxatal waji wax lu ngeen cey sama mbummi waji kenn ki dafa fassé jabaram ñenti yoon la fassé jabaram dé mu dem ci imam bi jox ko dara imam bi nako grawul ma def ma sédé rek mu dem ci benn way mu neko man dé dama don ki rek ma fa ki sama mu invité waji rer ginar nak togu ginar yo xamné indi mburu ñu lek ba ci digg bi rek mu indi affaire bi wa tay dama don kaf ak ndaw si rek nako ba yo mayna la ba rek ndaw si nako ah amna ñen mu nako non ma affaire kaf yoy quoi kaf yoy ah di ngi lek ginar gi nak mu bugu waji nako comme waja gi tim ginar yi mu bugu waji nako comme ay kaf la won waji nako am ngeen ñent de mu nako non gi waji nako mané am ngeen ñent mu ñuulal kanam waji nako am ngeen ñent de mbaatu ginar yi tax nga ne ba nga bay ki de am ngeen ñent waji da ne sourna yo gra skin amna ñet leen tax mu invité ko ginar pour waji mu ne ko da nga don kaf legi mën nga jëlat ndaw si waji genn gis ndaw si nako amna ñent lu la lay wax de su ngeen ma fa dello waat nak buñ taxawé ci kanamu yalla yeen la waji nako terminé ñu dem ci kanamu juge bi tribunal bu geej way gi juge bi daali wo imam bi nga ne ko lo wax yow mu nako ah waji ga amul ñet ñent ñu wo waji waji ñoo taxaw ñu ne yow nga ne lan mu ne ko mané amna ñent jabaram ngi ni moko wax nañ wo ndaw si té su amé ñent sharia dafa aramal seen digënté lu dul mu amaat jëkkeur juge bi nako wax nga deug goor gi ki mo waron nek imam koñ ba légui il faut lolou ñu def attention parce que gaay dañuy def sen toxidona ba paré indale ay dara ay affaire yoyu pour bëgg nga sam diiné yalla bi nga sax saxé ko motax ñom ñu bëgg waaru mu ne len aw ajibtum da ngeen di jommi an jaakum mu dikke len zikrun fatali fan la fatali ko baye ko min rabbikum ay lan moy sen problème ala rajulin minkum ben way bu dekk ci dekk bi melni yeen motax yalla chaque jour bu yoni yonent du yoni malaka du yoni jinne ndax te yalla bu yoni won ay malaka nit ñi dañuy am problème dañ nan yalla ñun xam nga ne kan malaka ñun dañ leen ragal mënu ñu tok ak ñoom lu tax yoni won nit bu yalla yoni won ben nit mu joge Dakar dem Fouta nan mané xol ko wiyat mi nanan ko kalta ko de huccu min to wala jey wax minkum rajulun minkum wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi budé ay tugulor ño fa nek bu ñewé nan mbi mi allawi ñu ne tek ñepp di deg budé ay olof la mu ne mané yalla néna ñepp di deg yalla neena wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmi chaque jour yalla bu yoni yonent rajulun minkum ben way la bu bok ci yeen wulida kama wulida al bashar wa asha kama asha al bashar wa mata kama yamutu al bashar yalla de yoni nit ko xamne ni nit ñi juddo la juddo xam ngeen papam xam ngeen yaayam fi la nekkon ci koñ bi papam ak yaayam xam ngeen len du deug ni nit ñi juddo la juddo ni nit ñi dundé la dundé da ron lek gerta chaaf di nan ataya di lek ci reng mum yene say sa ngeen bokk petit camp kon xam nga ko bu muy dé non la dé dafa dé ñu dool ko ci morgue bi sang ko waqi soosi bu mu xoot duggal ko ci motax du nek ben kemtan amul yonent bu yalla di defal para muso para fir ñew na ciep yalla ma yoni ban yonent la yonent yeb dañu judd ni juddo ñep dañ leena ëmb ñu judd namp ñu boot len wala parce que lutax nit ñi su len yalla yonne won ay malaaka wala ay jinne wala gaay yeen yeen ngi ni tok suñu ngeen non legui fi ñu dajje ak ben kuy mi lañu assalamu alaykum taxaw len wax len deug kuy taxaw ci yeen na wax ken ci yeen du taxaw kuy soye ge sen keur bokoy wax do ko ñëmé wax da nga yexi tit hôpital lañ lay xey buñ la xey yo bu la kuy wax qu'est ce que wërna dama gis kuy wax wala gis na nak bi mu ne assalamu alaykum xam ngeen ne saway kon yalla du yoni dul nit ci ñun ndax bu yalla yoni won leena ñu jomi ha kenn ci ñun fi tay bo gennu sekk yi ñuy wax rek sekk da nga gis sekk bi wax rek gaay leen sekk bi ñu ne day wax gaay def ko ay kimtan waxuma la nak nga gis fi ben rab buy wax motax yalla nit ku bok ci ñun ku ñu xam ndayam ak bayam lepp la yalla di tan yoni ko ci ñun pour mu ñew wax ak ñun ala rajulin minkum li yunzirakum pour mu war leen wazkuru fatalikulen iz ja'alakum khulafa balen yalla defé ngén remplacer min ba'dinu nitu nuhi bañu lanké yalla alak len ci tufan ma yen ñi qawmu hud muy wa'ad la fi yalla indi kon yen waru len sax dof nek fi di dof lu parce que yen xam ngén né fi ngén nek dafa am ñu ngén fi remplacer am nañu fi nekkon dé yen yalla indi len fi ben way nénama ki gëna graw ci aduna moy ku tak jabaru ku dé ndaw si am jëkër dé mu teñji genn nga tak ba fa ngay nos baña jaamu yalla te xam nga ne yow jabaru ku dé nga tak ha Allahu akbar ki gëna torox ci aduna moy ku dem sul mbokam ba fa ñew di fo te mu leer la ne liko yobu dina la yobu amo rabu kay kon nawi mu ko ma nawé liko yobu ni xam nga ne mos ci yow la jëm yow na nga faté ne man dama grawal man de déwaguma légui ndaysan demb lañ may netali barki demb ben boy bo xamné amo 6 dafa ñew fe gaay di football ñu ne ko duggal mu ne non man dama tayal quoi indale ma mayo ben way simé ku jox ko mayo mu dugg première bal ñu door ko fi mu daanu dé bal bi fi la ko dal mu daanu dé ma ñew ñu may won photo ne ma ki la bal bi da ko dal rek mu daanu dé laalul bal bi dañ ko abal mayo waji door ko bal bi fi mu daanu dé amo sis bi ha wa alaykum salam alhamdullah amokat jere jeuf de ngene wala fi nenañ boy fen sori lal cede ki nena xaritam la won def na recommande 2 semaines yo jot nañ ko yobbu kima ko don wax mom nena sa peur bi ñi yett da fek mu de doga de gis ngene bal lañ ko door fi bal fa la paré ah ko ku ko ne won tay da ngay de ku ko ne won bal bi bo duggé ciéré bi da ngay de kan moko wax bi muy baye ko sen kër la leneen wax ba nga ñëwa damay ndek ci gaay waaw nang gis nga ah gaay dañu wud soulaare fu nek mën nañu dé fu nek mën nañu dé fek fooy dem sooraleel ne mën nga baña ñibisi xolal cheikh ahmed hamid kis ben borom xam xala mom ci egypte da lan jité juma vendredi jot wa juma ja ngay tok diko xaar heure bi jot mu dem sangu japp solo di julli ñaar raka yi xamne bo jappé ba paré mom ngay def fi mu sujjot mu dé wa juma ja amuñu luddul imam déna mi julé juma paré lañ koy julé té wa juma ja nga tok diko xaar mom mëna kërëb mo ngi ñëw ñu ñëw né len imam bi ngeen doon xaar déna ci sujjot nit ki mën na war na préparer lu nekk ci aduna gis nga boy xalaat né mën nga défu nekk doto tardel julli doto tardel waxtu doto fowi parce que boy xalaat ne suma genné mën na dé suma teuddé mën na dé nga ñew légui jogé fele ñu na la kay julligé nga dama sonn way xaarama nalaw ba ci kan xaarama teud ba ke wota dé nak nga dem ci yalla julli wogé Allahu akbar dama mësa dugg auto voyage yi jogé Casamance di ñibisi accident auto bi dugg ci allu mbeuk garab ñun ñoo nekkon ci kanam ñun ñepp ba neeni teul ci kanam dañoo pousse verre bi daanu ji fele auto bi ci bir allu bi ben garab ko teye bi auto bi taxawé li ma ñëk xalaat moy bama yégué Kaolack boole na timis ak gée kon suma déwon duma yobale bo rujuli parce que ba ñégué Kaolack timis fa lañ fekk ñu wacc boole ko gée imagine buñ bañon julli nan ba fala auto bi ñew dugg ci all bi ñun ñem ñu dé ñu dem ci yalla julli wuñ timis julli wuñ gée fuñ jëm il faut ñu bayyi xel lool mbokk yi il faut ñu bayyi xel lool fo ñu bayyi xel né momu ñu suñu bop yalla moonu mom te yalla fu ñu soxlaawé def ñuy jël mbokk yi fatali ku len yeen dafa am ñu ngeen fi remplacer ginnaw niti nuh yalla mom wazadakum fil khalqi bastatan yalla mo len may force mo len yokal doole ngeen njol nek ay ponkal waw xam nga nit dafa bëgg njol da ngay dégg Sénégal bo njolé sax ñu né non ki américain la quoi américain ki dafa ciéné quoi ki dafa japp mara gaay di nan fondé di daw yëkëti poids di ñu né ñu def ko saxina la deugël rek ma nga lay xaar saxi boy entraîner di ni saxi dañuy ré contane nan tay dañ lek ba sour mi ngi melne bo amé xar rek diko defal ay ripass ak ay rakal ak xar mi di lek rek nga nan Allahu akbar rekal bax non nga timé xar mi nan lekal ak contane bëgg xar mi ngandé nga dem woy sax docteur bi mu pikir ko pour xar mi gëna ngandé yow tamit boy entraîner nu saxi non lañuy réñu wé ci sa bammel na yo ñam tan ñam hakara mi ndo pan ma non la saxi na la lekkal ba sour entraîner dé na ciéné na dëgër ay buñ la jappé di nga xam dé nga dé amul ben ñëriñ entraînement bo xamné amul yalla aw du diiné entraînement wo pour mëna taxaw pour mëna jamm ya da ngay ko xamné buñuy nafila koor buñu taxawé imam bi di jang hizib mënu ko taxaw té bo entraîner ñé da ngay daw 50 minutes nga daw ko do taxaw waaw wala wala suñ la né kay nga taxaw 10 minutes nga nan non dafa guddou quoi sen rakay man bëggon na dem sen jakkaji quoi mais sen rakay dafa guddou quoi fo ngeen wax ak imam bi mu koy wañi quoi parce que so té buñ la né lay kañ dem kamburen nga sol sa kilo anawa di woné né yow mën nga dem ba han kenn mënul la dara légui buñ la né kay julli taxaw 10 minutes nga nan dafa guddou comme match rek waaw comme match 90 minutes nga nek ci terrain suñ la né taxawal 10 minutes julli han xolé imam bu taxawon tay suba julli fajar mune day jang yasin bam jeex ba da ngay dégg assalamu alaykum imam baat bi neex na torop waye nak fay lañ lay may de yalla dimbali senegal benen aduna la nek mune fazkuru fatali kulen ala allah may yalla la'allakum tuflihuna ngir ngeen taxe mbok yi ñun ñep nun no wara and fataliku may yalla yi fazkuru allahu akbar allahu akbar xolal yalla borom jam ñi jalla jalalu xolal yalla moy yalla waye terawul mu nan ñu fataliku len may yima len may ndax ngeen taxe fazkuru ala allah gay yalla may nan wala yalla may fataliku len lima len may fazkuru ala allah la'allakum tuflihun ndeke fataliku mayu yalla yi li yalla defal nga xamne mom dong mo la ko may amul kenn ku la ko defal xolal sa bop rek wa fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop ku nek na xol bopam fi mu tok la tambale ci kawaram ba ci tankam liko yalla may ana kan moko muna defal ku la muna may beut wala amna fi ku muna may beut amna ku muna maye nopami ku muna maye bakanam ku muna maye beñam ku muna maye laminyam ku muna maye loxom ku muna maye baramam ah kon lu ngeen muna maye fini ngeen dong dara ci sen yaram mu len ko may gis ngeen kon fateliku len may len yalla defal la'alakum tuflihuna ndax ngeen taxe lol moy sunu dar ci tay ñongi jéggul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke amna ay question ñu jël ko inshallah 5 minutes julle